Vries met het NOS-journaal. De Ierse zangeres Sinéad O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Ierse krant The Irish Times. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De singer-songwriter uit Dublin bracht gedurende haar leven 10 albums uit. Het bekendst werd ze met haar versie van Nothing Compares to You van Prince uit 1990. De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn grotendeels onder controle. In Algerije vielen de afgelopen dagen door die branden zeker 34 doden en ongeveer 200 gewonden. Ook 10 soldaten vonden de dood. Het vuur verspreidde zich naar buurland Tunesië. De particuliere opleider NCOI heeft gereageerd op het feit dat ze een boete van ruim 200.000 euro moeten betalen. Die hebben ze gekregen voor het verstrekken van honderden niet erkende diploma's. Bij de instellingen werden de afgelopen jaren tientallen hbo-programma's aangeboden die maar een paar maanden duurden. Daardoor leek het alsof cursisten een volwaardig hbo-diploma zouden behalen, terwijl dat niet zo is, zegt de onderwijsinspectie. NCOI zegt dat ze wel degelijk via mail, voorlichtingsavonden en op de website studenten hebben geïnformeerd dat het niet gaat om een volledige masteropleiding. Bij een ongeluk met een hijskraan in New York zijn 6 mensen licht gewond geraakt. Bovenin de kraan was brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat er zwarte rook uit de bovenkant van de kraan komt, waarop dat deel loslaat en neervalt. Daarbij werd een flatgebouw aan de andere kant van de straat geraakt. Brokstukken die vielen over voorbijgangers. Volgens de autoriteiten brak de brand uit, terwijl de kraanmachinist 16 ton beton probeerde te verplaatsen. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht eerst helder, later bewolking met regen bij ongeveer 12 graden. Morgen wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. NTR. Als theaterschrijver is hij altijd op zoek naar de pijnlijke zaken des levens. Maar nooit zonder humor, bewijst zijn Dildo Bingo. Momenteel werkt hij aan een afstudeervoorstelling over het opgroeien zonder vader. Om dat gemis op te vullen, zet hij zelfs een vacature uit. Hier is Kees Moore. Jongstof. Uw presentator is Tirza Wit. Kees, welkom. Tirza, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Goed om te zijn. Ja, het grappige is, als je jou opzoekt online, heb je echt een hele summiere digitale footprint. Maar wat je wel kan vinden over jouw werk is dat je een tijdje in brugklas hebt gespeeld. Ja, dat klopt. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was heel leuk om te doen. Dat was sowieso eigenlijk mijn eerste acteurklus waar ik dan betaald voor kreeg. En ja, dat was een hele nieuwe wereld. Maar ja, ik was 13 of 14 jaar oud. En ja, je zet allemaal leeftijdsgenoten in dezelfde ruimte in een school. Ja. En ja, dat ging los. Ja, dat was leuk. Hoe kijk je daarop terug? Goeie vraag. Ik kijk daar wel tevreden op terug. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vind het wel echt moeilijk om mezelf te bekijken. Ik heb die afleveringen toen gezien. Mm-hmm. En ik kan daar gewoon echt niet tegen eigenlijk. Ja, gewoon mijn eigen stem horen. En ja. En heb je dat dan ook als je nu je eigen werk terug zou zien? Nou ja, ik doe nu voornamelijk theater. Dus dan zijn er wel registraties. Mm-hmm. Moet ik wel zeggen dat ik daar wel beter tegen kan dan toen. Maar ja, ik ben ook een stuk ouder geworden natuurlijk. Dus het is echt een specifieke cringe voor die periode. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Ja. Nou, wat geinig. Nou, voor alle luisteraars, je luistert naar Jongstof. 3 weken lang, elke werkdag tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. Gesprekken met jonge makers uit de wereld van kunst, cultuur en media. Ook te beluisteren als podcast. Mijn naam is Tirza Wit en vandaag is mijn gast Kees Moor. Jij bent theatermaker, theaterschrijver en bent nu aan het afstuderen op HKU. Writing for Performance. Zeker. Hoe is dan die overgang gegaan van spelen in brugklas naar schrijven, toneelschrijven? Ja, goede vraag. Ja, het begon eigenlijk bij theater met drama op de middelbare school. En toen heb ik inderdaad de brugklas gedaan. En toen ik daar klaar mee was, toen merkte ik wel dat ik op zoek was heel erg naar wat ik zelf wou en wat ik wou zijn. En toen kwam ik toch wel tegen dat dat met dat acteren bezig zijn, dat je ook heel erg jezelf als product neerzet. Mm-hmm. En dat daar ook een vorm van sociaal contact bij kijken die onoprecht voelde voor mij. Hoe zag dat er dan uit? Nou ja, dat is ook wat jij net zegt, dat ik niet zo'n grote digitale footprint heb. Dat is daar best wel mee verbonden, want daar ben je dan wel heel erg mee bezig als je acteur wil zijn. En je bent dan ook heel erg bezig met vriendelijk zijn tegen mensen die op positie zitten, die jou kunnen helpen. En ja, ik weet niet, maar ik kwam eigenlijk op best wel een jonge leeftijd ook al in een soort van identiteitscrisis daardoor. Wie ben ik nou? En als je een soort speelvloer hebt waarin je van alles mag doen, mm-hmm, dan voelt dat voor mij eigenlijk veel vrijer en aanlokkelijker dan die scripted reality bijna die je voor zo'n serie doet. Dus ik ben langzaam daarheen getrokken. Toen ben ik een MBO theateropleiding gaan doen. Mm-hmm. En die theateropleiding, dat was schrijven en performen en alle kanten? Of? Ja, het was voornamelijk spelles, dus wel echt spelen. Maar je had ook bewegingstheater en zangles en gesproken woord en ook theater maken. Dus dan was je bezig met decor. Mm-hmm. En in het tweede jaar begonnen we met schrijven. En daar heb ik wel een beetje mijn passie ontdekt ook. Toen ben je verliefd geworden. Ja, zo kan je dat wel zeggen. Ja. Ja, wat bijzonder. Maar is er dan, kan je nog wat meer vertellen over dat dubbele gevoel als acteur? Waar zat het hem nou in? Want zijn er andere mensen met wie je daar was, waarvan je zag, oké, dat is de journey als het wel goed gaat en daar herken ik mezelf niet in? Of? Ja, goede vraag. Wat ik zelf ook merkte is, ga je me niet verkeerd, ik ben echt, ik ben niet een beroemde acteur, weet je. Er was een enkele aflevering, daar had ik de hoofdrol in. Maar er waren wel degelijk kinderen uit de wijk die daarachter waren gekomen of die dat wisten. Mm-hmm. En je werd dan wel gewoon op straat herkend van, ben jij Erik van Brugklas? En ik was toen 14 jaar en ik vond dat echt te gek natuurlijk. Ja. Ik kwam ook uit een jeugd die niet heel soepel verliep. Ik werd wel eens gepest en zo. En als je dan zo wordt erkend en iemand kijkt opeens heel erg naar je op, dan voelt dat gewoon zo goed. Mm-hmm. Alleen dat trok het eigenlijk weg. Want je zit in de puberteit, je wordt wat ouder. Er komt opeens een snor bij. Toen kwam er ook wel echt die gedachte van, wie ben ik? Op het moment dat je niet herkend wordt. Oh. Dat je echt, dus toen dacht ik, jeetje, ik ben hier zo afhankelijk van geworden in zo'n korte tijd. Mm-hmm. En ik ben ook echt, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Nick Rose, die een hoofdrol had in elke aflevering in dat seizoen. Ja. Ik was echt totaal nog niet op dat niveau. Maar ik dacht wel, voor mij is dit een enorme valkuil. Ik ben veel te kwetsbaar hiervoor. Ja. Het is wel bijzonder, want we hebben ook een vriend van jou gesproken. Timo Wild. Hij zat ook met jou in brugklas. Wild, ja. Oh, Wild, ja. Timo Wils. Oh, Wils. Oh, sorry. Ja. Okay. Hij zat ook met jou in brugklas. En hij zei over jou, het is een egoloze man met een groot ego. Het boeit hem niks hoe andere mensen hem zien. En ik vind het wel interessant om dan te horen hoe jij net sprak over, ik was daar te gevoelig voor. Dus dan en dat ego en tegelijkertijd egoloos. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Wat grappig dat hij dat zegt. Herken je jezelf daar überhaupt in? Jawel, ik snap wel wat hij zegt. Doet me ook denken aan wat een vriend van mijn zus laatst zei. Is dat hij zo'n ongelooflijk vette gast was met een heel klein ego. Dat vind ik heel grappig als je dat over jezelf zegt. Ja, dat zei hij over zichzelf? Ja, dat zei de vriend van mijn zus. Maar dat bleef hangen. En dat is ook wel iets waar ik zelf mee bezig ben. Ik denk wel dat bescheidenheid iets is dat je kan proportioneren. En dat je kan sieren. Maar ja, bezig zijn met ego is een beetje een rabbit hole. Hè? Als je zegt van ik heb geen ego en je ziet jezelf meteen zo, dan is het sowieso ego-talking. Dus ik probeer daar ook niet te veel mee bezig te zijn. Maar ik was daar op die leeftijd wel kwetsbaar voor, ja. En inmiddels ben je niet meer ben je inmiddels niet meer zo ontvangbaar als dat jongetje dat je was, die heel erg bezig was met hoe andere mensen hem zagen? Ja, goeie vraag, maar ik ben eerst nog heel erg aan tegenbewegen. Dus dat is echt helemaal niks doen aan mijn uiterlijk. Ja. En helemaal niet bezig zijn met sociaal zijn. Dus dat is ook echt zo puberaal, recalcitrant er tegenin gaan, weet je wel. Ja. Maar uiteindelijk kom je erachter, ja, het is wel gewoon fijn als ik douche en als ik sociaal ben. En je kan het voor andere mensen kan je het ook leuk maken, weet je wel. Dus het is, ja, het is ook niet zoveel, misschien wat minder bezig zijn met jezelf, iets meer met de ander. Beetje op die manier. Ja, ja, en je kwam dus achter de schermen terecht, ja, in het schrijven. Hm. Ja, wat betekende dat schrijven voor jou? Ja, volledige autonomiteit. En verantwoordelijkheid, hè? Die oprechtheid waar ik het nu al een tijdje over heb. Dat, daar kan je op papier niet omheen. Je kan een stuk moeilijker liegen op papier. Dan als je acteert? Ja, acteren is sowieso liegen, zou je kunnen stellen, hè? Of zijn. Maar als je schrijft, dan kan iemand het zo vaak lezen als hij of zij wilt. En dan, ja, kan die het terughalen, dan kan die het checken. Right. Als je met iemand in gesprek bent, dan kan je een stuk meer illusies opwerpen, denk ik. Dus dat is wat me heel erg aantrekt in het schrijven. Is dat je gewoon een stuk minder moeilijk kan faken. Mm-hmm. Een stuk minder makkelijk, sorry. Ja. En in die zin, ja, op die manier kan ik mijn ei daar, of voel ik me eigenlijk uitgedaagd om dat aan te gaan ook. Ja, en die uitdaging ben je ook aangegaan door na die mbo-theateropleiding nog writing for performance te gaan studeren. Klopt. Waarom heb je die keuze gemaakt? Nou ja, wat ik zei dus, in de tweede van die mbo-theateropleiding begon ik met schrijven. En ik was altijd wel heel veel bezig met taal en ik las heel veel als kind. En dat ging dus ook meteen al best wel soepel en ik kon wel echt mijn ei erin kwijt. Ik hoorde dat ook van mijn omgeving. En toen, uiteindelijk ging ik een beetje onderzoek doen van wat zou ik hiermee kunnen doen. Het moest wel creatief zijn. Mm-hmm. En toen kwam ik op deze opleiding terecht. En het klikte eigenlijk heel goed. En waarom überhaupt nog een opleiding doen? Nou, het is wel, die mbo-theateropleiding was heel leuk. Het is ook wel echt wat je er zelf van maakt, denk ik. Maar ja, het is wel heel breed. Right, dus is dat niet het gevoel van nu kan ik zo het werkveld in? Nee, ja, kijk, je kan dat aangaan. Maar ik dacht wel, voor mezelf zou het heel veel toevoegen als ik nog 4 jaar wat gerichter bezig ben met een ambacht. Ja. Mm-hmm. En nu zit je in je 4e jaar en ben je bezig met je afstudeeronderzoek. Waar gaat het onderzoek over? Ik doe nu onderzoek eigenlijk naar de zelfmoord van mijn vader en vaderloos opgroeien. Mm-hmm. Die zelfmoord zelf, daar zit dan niet zoveel in. En ik moet zeggen, ik was ook heel erg jong. Ik was 4 jaar oud. Wauw. Alleen, je komt dan later, en zeker in de puberteit, kreeg ik dat wel mee, kom je toch wel een gemis tegen als zoon die geen vader heeft. Mm-hmm. En naast dat ik dus dat werk schrijf, dat is een creatief werk, doe ik ook onderzoek. En dat onderzoek gaat eigenlijk heel erg naar hoe destilleer ik dramatische waarden uit mijn persoonlijke leven. Dus hoe schrijf ik over zo'n heftige gebeurtenis? Ja, ja. En hoe denk je dat je dat gaat aanpakken? Ik ben nu nog tamelijk in de beginfase. Ik ben heel erg bezig met perspectief. Dus op wat voor manier kan ik het maken van zoiets benaderen? Mm-hmm. En je zei het net al even in mijn inleiding. Ik heb bijvoorbeeld een sollicitatiebrief naar een vader geschreven. Ja. Maar ook, ik schrijf ook brieven naar mijn vader, alsof hij dat nog zou kunnen lezen. En ik schrijf ook naar mezelf. En ik heb ook bijvoorbeeld naar de NS gebeld om te kijken of ik het er met hun over zou kunnen hebben, over de telefoon. En dat over wordt dan hoe hij stierf? Ja, wat daar gebeurd is en wat dat bijvoorbeeld met die machinist zou hebben gedaan. Dat lijkt me ook heel interessant. Ja, er zijn heel veel manieren waarop je zoiets kan benaderen. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon heel erg bezig met mijn jeugd en masculine waardes, eigenlijk masculiniteit. Want daar ontkom je niet aan als het gaat over een vader-zoon-relatie, denk mm-hmm. ik. Dus ik ben ook bezig van, hey, waar ben ik dan lessen tegengekomen die hij me niet heeft kunnen geven? Mm-hmm. Wauw, is heel veel waar ik op verder wil gaan. Ja. Ten eerste, die NS, kon je daar wat mee bij? Het is qua dramatische vorm is het interessant. Dus om in zo'n theaterstuk te verwerken, is het heel, omdat het ook heel logistiek is en daarmee ook meteen weer heel koud wordt. Mm-hmm. Maar heeft de NS daar op jou gereageerd? Nee, die mevrouw aan de telefoon die zei wel echt dat ze me daar niet mee kon helpen. Ja. Omdat het te lang geleden is of doen ze dat überhaupt niet? Nou, ik denk dat zij ook niet bevoegd was. Hè? Want ik bel gewoon naar het servicenummer. En zij krijgen normaal gewoon vragen over... ik ben mijn OV kwijt, weet je wel, dat soort dingen. Ja, en soms zitten die ook in het buitenland. Ja, klopt. Ja, dat was ook wel het geval volgens mij. Dus zij wist ook echt niet wat ze ermee aan moest. En ik voelde me ook al best wel snel een soort van schuldig. Dus dan zeg je ook, oh nee, helemaal oké. Mm-hmm. Dank u wel, weet je. En dan ga je verder met je dag. Maar qua vorm zou het misschien nog wel terug kunnen komen in je eindwerk. Ja, zeker weten. Die kans zit er wel in, ja. Wat bijzonder. En je had het ook over dat vaderloze opgroeien en een sollicitatie voor een vader. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Moet ik even nadenken hoor. Vaderloos opgroeien, ja. En een sollicitatie naar mijn vader. Is dat heel letterlijk dat je dat in je stuk gaat verwerken? Of was dat een soort van verwerkingsproces om daar aan te denken van... oké, wat zou ik nodig hebben gehad? Ja, 100%. Ja, zo'n sollicitatie naar een vader is dus... dat gaat dan over een gemis en dat mag ook op geen manier ondankbaar zijn naar mijn moeder. Weet je, die vrouw is zo betekenisvol geweest in mijn leven. En die heeft zo hard haar best gedaan. Daar ben ik zo dankbaar voor. Maar het is natuurlijk wel interessant, hè? Wat mis je nou van je vader? En wat zou je nog nodig willen hebben, nu ik 24 ben? Zou er nog iets zijn? Zou er nog een positieve masculine rol, vaderrol in mijn leven? Zou die nog gepast zijn? Kan ik daarnaar op zoek? En wat is jouw antwoord daarop? Ja, dat kan. En dat kan ook in het abstracte. Dus dat kan ook in mezelf. Ik kan mezelf daar heel goed mee confronteren. Maar je kan natuurlijk ook gewoon kijken naar de media die je consumeert. Hè? Naar mannen die je ziet. Waar kijk je naar op en waarom is dat zo? Waar wil je naartoe? Ja. Mm-hmm. Dus meer eigenlijk buiten het thuisleven. Want hoe was dat bij jou thuis dan? Er was thuis geen vaderfiguur meer. Nee, klopt. Je moeder heeft geen andere partner. Ja, dat wel. Mijn moeder die is getrouwd met een andere vrouw geweest. Mm-hmm. Dus ik heb wel twee opvoeders gehad. Mm-hmm. Op mijn 13e. Toen gingen zij uit elkaar. Ja. Oké. Okay. En ja, heeft dat dan een bepaald iets? Een bepaalde oude rol overgenomen? Of mis je, is het echt die masculine rol die je nog zoekt? Ja, het is wel de masculine rol waar ik mezelf nu mee bezighoud. Sowieso omdat masculiniteit begint best wel een thema te worden, denk ik. Mm-hmm. In het theater is dat al even zo. Maar ja, mensen kunnen er sowieso wel mee bezig zijn. Mensen kunnen er ook kritisch over zijn, hè? Toxic masculinity. En ik ben dan benieuwd van wat zijn die masculine eigenschappen die ik misschien zelf... Of nee, vrouwen kunnen natuurlijk die eigenschappen ook bezitten. Mm-hmm. Toch denk ik wel, wat is er uniek aan aan de band tussen een zoon en een vader? En wat heb ik nog nodig? Of wat heb ik gemist? Ja, ja, wat bijzonder. En toen je het had over masculiniteit, moest ik ook denken aan een stuk dat je al hebt geschreven. Ja. Wachten op Momo. Klopt. En daar hebben we een fragmentje van. Dan kunnen we ook wat meer van jouw stijl horen. Oh, goed. Ja, ik ben benieuwd. Nee, ik ga niet naar de begrafenis, hoor. Zou ik moe janken? Is ook echt geen open kist door met zo'n gamma-wagen. Hij weegt wel een stuk meer dan 2000 kilo al. Hè? Dat is 2 ton? Kiel, dat zeg ik toch? Een ton is 1000. Ja, en over 20 jaar is alle cacao. Zo, maar stel je gewoon even voor. Want dan werk je fulltime bij de gamma en dan zit je in je bus klaar om een badkamer vol te gaan hangen met luxe flex. En dan botst er opeens zo'n kindje. Ik kan geen chocola meer eten. Nee, wat zit er eigenlijk allemaal in chocola? Cacao, serotonine, melk. Nee, dat zit alleen in melkchocola. Zou er allemaal in zo'n wagen liggen, zeg? Hé, hey, tot hoe laat is deka open? 10 gewoon. Hé, hey, broos. Beloven is ook rauwe, ouwe. Jongstof. Ja, je luistert nog steeds naar Jongstof. Met Tirza Wit en tegenover mij zit Kees Moor. Dat was een stuk uit een theaterstuk dat jij hebt geschreven. Daarin hoor ik al rauw, heftige thema's en tegelijkertijd heel veel humor en ook van die grappen waarvan je bijna niet durft te lachen. Ja, ja, dat vind ik sowieso een fijn gevoel. Dat is ook wel echt iets dat ik ga opzoeken met het stuk waar ik nu mee bezig ben. Het lijkt me heel mooi om mensen aan het lachen te krijgen en zich daar vervolgens schuldig over te laten voelen. Ja. En ik geloof sowieso wel, wat voor mij werkt, hè? Ik zeg echt niet dat iedereen dat zo aan moet pakken, maar is dat als ik iets schrijf over iets dat je heel makkelijk als droevig kan ervaren, mm-hmm, dan zoek ik ook graag die contrazijde op. En dan ga je ook in humor zitten om toch een soort van dubbel gevoel te geven. Ja. Is dat dan juist een soort balans, een soort uitbalanceren dat het niet te heftig wordt? Of is het twee uiteindes om juist een soort van absurditeit op te wekken? Ja, ja, die absurditeit, daar ben ik wel heel veel mee bezig. Ja, dat vind ik heel interessant. Maar ja, ook denk ik om te laten zien dat dat iets niet per se hoeft te zijn als hoe je er naar neigt te kijken. Maar je kan er ook, ja, het kan ook een dubbelzinnigheid krijgen. En ik denk dat twee extremen, als je die opzoekt, dan kan je heel veel perspectief bieden als je daar als je daarin wisselt. Ja. Ja, dus dat je eigenlijk meer te weten kan komen over het onderwerp door het op een andere manier te bekijken dan wat iedereen al gewend is. Ja. Ja. Ah, dat is sowieso in rouw, is dat denk ik ook wel. Dat gebeurt wel meer. Dat je opeens in lachen uitbarst. Of dat je melig wordt als je in de auto zit naar de begrafenis. Mm-hmm. Ja, er roept heel veel gevoelens in ons naar boven. Ja. Hoe was dat voor jou? Want je was heel erg jong. Begreep je wat er gebeurde? Nee, niet helemaal. Nee. Ja, nou ja, wat ik daarover weet nog wel is dat je dan zoiets hoort. En dat je dan gewoon weer, ja, toch bezig gaat met een soort kinderprioriteiten. Weet je wel, wat gaan we vandaag doen? Ja, een beetje in die zin. En dus daarin zit ook een soort van bijna absurde tegenstellingen. Zeker van life goes on. En ja, ja. Ja, je bent een jong, je hebt nog helemaal geen verwachtingen van de wereld. Dus zoiets gebeurt en dan is het iets nieuws dat je leert eigenlijk. Mm-hmm. En dan ga je gewoon door, ja. En dan later in de puberteit, wat ik eerder al zei, dan kom je een soort gemis tegen. Dan zie je zoons met hun vader spelen, mm-hmm, of dingen doen. En dan denk je, waar is die van mij? Dus het hebben van een vader was voor jou eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend? Nee, helemaal niet. Nee, ja, die was er gewoon opeens niet meer. Ja. Denk je dat je op hem lijkt? Jawel, ik hoor dat soms ook, ja. Ja. Wat voor manier? Nou, zijn lach en zijn humor. Dat lijkt op mijn lach, ja. En dat vind ik wel mooi om te horen. Soms, vroeger kon ik het wel echt moeilijk vinden. In de puberteit vond ik dat echt moeilijk om te horen. Dan ging ik, ken die man niet, laat me met rust. Oh. Maar ja, uiteindelijk, ik ben toch de helft van hem, hè. Dus, ja. Dus uiteindelijk ben ik dat ook heel mooi gaan vinden. En ook wel fijn om te horen. Ja. En in je puberteit had er dan ook een soort verwijt achter? Naar hem? Ja, of ik heb naar dat de wel mensen die je aan hem herinnerde? Ja, ik denk dat het eerst heb ik heel lang gedaan alsof het me niet uitmaakte. Ik denk dat het me eerst ook echt niet uitmaakte, dat gemis later is gekomen. En dat ik toen ook wel daarover heb kunnen zeggen dat het heel erg egoïstisch is. Hmm. Maar daar ben ik later wel echt op teruggekomen. Dus daarin ook een heel, zeg maar, proces in gehad? Ja, zeker weten, ja. Ja. Ja, maar het is wel echt grappig om te zien, of bijzonder om te zien hoe het eigenlijk belangrijker is geworden toen ik ouder ben geworden. Mm. Dat ik daar als kind helemaal niet bij stil stond. Ja, terwijl het toen acuut was. Ja. Ja. Ja. Ik begreep ook dat je vader heel creatief was. En dat hij in een band zat. Klopt, de Bintangs, ja. Ja. We hebben daar een fragmentje van. Leuk. Ja. Kom maar op. En hij is hierin de drummer. Klopt. Ja, ik zie je er helemaal lekker op gaan. Ja, klopt. Ja, ja. Heb je deze muziek vaak en veel geluisterd? Er zijn wel echt periodes waarop dat voorbij is gekomen. Ik heb het dan, ik denk 4 jaar geleden dat ik daar voor het eerst mee bezig was. En afgelopen week eigenlijk heb ik dit album weer echt een paar keer opnieuw geluisterd. Ja, dat is te gek. Je hebt ook foto's van hem dat hij drumt. En dan zie je dat die man leeft gewoon. Dat is echt heel goed om te zien. Ja. Ja, wat bijzonder. Ja, het is interessant dat je zegt dat hoe ouder je werd, dat het toen belangrijker voor je werd, het gemis. Maar dus ook eigenlijk zijn presence, ja, in je leven. Die je dan weer opzoekt door die muziek. Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. Wat gaaf. Ja. En Kees, waar droom jij nog van? Oeh, goede vraag. Daar was ik niet op voorbereid. Ah. Nee, dat is des te beter. Ik ben nu nog wel bezig met theater schrijven. Daar ligt wel echt mijn focus. ik wil eerst gewoon dit stuk afmaken. Dat wil ik zelf ook spelen. Dat is echt belangrijk voor ja, me. Ja, want is dat deel van je studie dat je het ook opvoert? Nee. Of alleen het schrijven? Nee, echt alleen het schrijven. In de studie krijg je wel mogelijkheden om projecten te doen. En daar mag je dan spelen als je dat wil. Ik vind dat heel leuk om te doen. Maar nee, ja, wel echt alleen schrijven, ja. Dus dan na je studie moet je kijken naar mogelijkheden om het nog op te voeren? Ja, speelplekken. En dan ga ik dat zelf op de vloer zetten, ja. Ja. Wauw. Ja. En ik denk dat ik ben nu ook al wel bezig met filmschrijven, maar ik vind dat ook heel interessant. Ik zit ook met een paar heren rond de tafel om zelf sketches te maken. En dat is heel leuk om mee bezig te zijn. Maar ik weet wel dat ik een tijd nog bezig ga zijn met schrijven. Ja, ja, dat is zeker een droom. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zie het wel echt voor me dat, ja, dat absurdistische, maar dan in een ander medium. Daar ben ik heel benieuwd naar. We hebben nog een paar minuten. Weet jij inmiddels al wat jij op jouw tegeltje kwijt wil? Goeie vraag. Nee, ik weet het nog niet. Dat is misschien wel leuk. Ik denk eigenlijk, er zullen witte dieren zijn. Dat is een poëtische zin uit een gedicht van Jan Arends. Okay. En ik heb dat bij me, dus ik kan het voorlezen. Heel graag. Ja? Dan lees ik het voor en dan schrijf ik het daarna op het tegeltje. Ja, is goed. Er zullen witte dingen zijn. Dieren. Oh, witte dieren zijn. Ja. Oké, dat gaan we horen. Van? Van Jan Arends. Voorgedragen door Kees Moor. Hier op Radio 1 in Jongstof. Primeur. Ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen. En dat zal alles zijn. Wauw. Ik wil nog even bijkomen. Waarom heb je dit fragment gekozen? Goede vraag. Jan Arends, die is... het was een moeilijke man. Die is uit zijn raam gesprongen vlak voordat deze bundel uitkwam. Dit is dan zijn laatste gedicht in deze bundel. En die gaat ook, ja, die gaat over de dood. Wauw. En het zijn zo weinig woorden en het zegt zoveel. Dat is sowieso wel mijn favoriete vorm van poëzie. Maar ja, misschien ook in verbintenis met mijn vader vind ik het een troost. Als er geen angst is en dat er een soort van hoopvolle toekomstblik in zit. Ik vind dat een mooi idee. Ik vind dat een mooie manier om naar je eigen gaan te kijken. Dus ik dacht, ik deed het mee en dan kijken we wel of we eraan toe komen. Ja. Ja, en was je op jonge leeftijd dan al bewust van de dood? Ja, ik was daar wel vroeg bewust van. Mijn moeder die had niet verteld dat het zelfdoding was. Maar ze was er wel achter gekomen dat schoolgenootjes dat wisten van de basisschool. Dus toen heeft ze dat een week later wel aan me verteld. Dus de dood is wel van jongs af aan een thema geweest. Ja, ja. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je dit met ons hebt gedeeld. Kan je hem nog eens herhalen? Ja, wat ik zei was, er zullen witte dieren zijn. Maar wat hier staat is... In de tussentijd geef ik alvast even aan wat er na deze uitzending komt. Langs de lijn en omstreden met Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling komt na het journaal. Dankjewel, Kees. Heel erg bedankt, morgen Kees. Graag gedaan. Grijs Blom, hoe het is om van jongs af aan op de set te staan. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl.